Kontestacja. Słuchać Radia Kontestacja, audycji prawniczek. Jest czwartek, 27 października, godzina 20 równo na moim zegarku, a to oznacza, że już czas zacząć audycję. Jak mówiłam chwilkę przed audycją, mam może nie lekką chrypkę, ale mam lekko już podrażnione gardło i dzisiaj się będę oszczędzała. Postanowiłam, że dzisiaj zrobię ciut tak lżejszą, trochę inną audycję niż zwykle. Może się komuś spodoba. Tutaj widzę, że przychodzą nowi ludzie na czata i zamiast im pomagać, to wy rozmawiacie o jakichś programach na komputer. Maczuk 666 przyszedł i nie umiał włączyć radia. Zajmijcie się trochę nowymi ludźmi. Ja nie mogę tutaj robić wszystkiego. Więc przywitajmy wszystkich, którzy są na czacie. Jest WWJ, który właśnie Cze powiedział, i Pani, czyli Krzyszman, i Cenka, i WarX, WarXZ. I Cloud nawet przyszedł. Chyba pierwszy raz Clouda widzę u mnie w audycji, o ile to jest ten Cloud, ale chyba to jest ten Cloud właśnie. I żona Cokemana przyszła znowu już wiem, kim jest żona Cokemana. I Joanna Senyszyn, i Agnesa, i po prostu też jest. I na początku była przewaga kobiet, ale teraz widzę, że niestety wszystko wraca do normy. No, takie nasze życie, kobiety kontestacyjne. Amianna i Wykonc i Wiesiek do nas dołączyli. Dzisiaj jest ta audycja taka jak w tytule na stronie. Co byś zrobił, gdyby? Chyba tak dokładnie to brzmi, ta audycja. Co byś zrobił, gdyby? I są trzy kropeczki. Teraz rozwijamy te trzy kropeczki, a trzy kropeczki mówią nam o tym, co byś zrobił, gdyby nie było przepisów prawa. Albo gdyby przyszedł pan Tusk i powiedział, że przez miesiąc albo przez dwa miesiące nie obowiązują żadne zasady, które do tej pory obowiązywały. Czyli możecie sobie robić wszystko, co chcecie, byleby nie krzywdzić innych ludzi, bo jak zaczniecie krzywdzić innych ludzi, to wtedy dopiero będziemy interweniować i to też na prośbę tych, którzy zostali skrzywdzeni. A dopóki nikt nie jest skrzywdzony, to sobie możecie robić wszystko, co chcecie. No i co wy byście wtedy chcieli robić? Bo ja tak sobie myślałam właśnie ostatnio, jadąc sobie 600 km w jeden dzień, że głównie o przepisach ruchu drogowego myślałam, no bo o czym można myśleć, jak się jedzie 600 km w jeden dzień. I tak sobie pomyślałam, że ja właściwie to przestrzegałabym przepisów prawa, nawet jeśli one by nie istniały jako takie. Nawet jeśli by nie byłoby żadnych organów, które by nam nie wymuszały to, żeby je przestrzegać. Przynajmniej większość z przepisów prawa, które teraz obowiązują, bym przestrzegała. I ja jestem ciekawa waszego zdania. Czy gdyby wam dać taką totalną swobodę, to byście się rozbestwili i robili wszystkim wszystko na złość? Czy może tak jak ja zachowalibyście święty spokój? No bo przecież po co robić komuś na złość? No po co? Co ja mam tu zrobić? Dżingiel bez pomysłu. Słuchacie koczowiska? Tak! Słuchacie kontestacji? Tak! Słuchacie kontestacji? No i się narobiło jak to zwykle. Żona Cokemana mnie wita. Joanna Senyszyn mówi, że założyłby burdel. Założyłaby. Tak, burdel. I wtedy powstałyby sądy prywatne, spełnienie marzeń Kertuza. I jak WWJ pyta, jak nie ma żadnych przepisów, to co mamy przestrzegać? I Amianna mówi, że nie da się żyć bez zasad. Krzyżman mówi, że ja bym chyba przestrzegał, tak? Raczej bym przestrzegał. Ja nie mówię, że mamy żyć w kraju bez zasad, tylko w kraju bez instytucji, które czuwają na tym, żeby jakieś zasady, nawet nie przepisy, tak, zasady jest lepszym słowem, żeby te zasady były przestrzegane. Czyli, że nie byłoby policji, nie byłoby skarbówki, nie byłoby ZUS-u, straży miejskiej, sądów, że nie byłoby tego wszystkiego, a my byśmy musieli sobie radzić sami, że według własnych zasad moralnych byśmy funkcjonowali. No jestem ciekawa waszego zdania, co by z tego wyszło. 222-195-321 telefon i kontestacja.com. Telefon to jest warszawski, płatny jak normalnie na połączenie stacjonarne. Dzwońcie i mówcie. Albo piszcie na czacie, który jest na kontestat.com/chat/. I tutaj Joanna Snyszyn mówi jeszcze, że zaczęłaby zakładać na potęgę przedsiębiorstwa. Po prostu mówi, że jest zasada nie robić krzywdy innym. I tak, tak. Tak, tak. Żeby nie robić krzywdy innym, a przynajmniej no nie taką krzywdę, żeby się ten ktoś drugi już nie mógł podnieść. Czyli na przykład jakby były przedsiębiorstwa na potękę, jak to Joanna Snyszyn by zakładała, to żeby na przykład nie iść do swojej konkurencji, która też by zaczęła robić przedsiębiorstwa na potękę i no i nie kraść mu towaru, albo go nie zabić, albo nie pobić, albo nie porwać mu dziecka, żeby on nie sprzedawał tego, co i ty sprzedajesz, żeby tobie się lepiej wiodło. Wiesiek mówi, że tak, że prywatne sądownictwo by powstało, ale właściwie nie wiem, po co prywatne sądownictwo by nawet wtedy miało być, no bo jeśli ktoś by mnie pobił, no to ja bym później sobie wzięła swoich kolegów i oni by jego pobili. No i do czego tu jest sąd potrzebny? Myślę, że nie jest sąd potrzebny i że można się obyć bez ogólnie instytucji działających, no bo nie wiem, przyjmijmy... weźmy tą straż miejską, która na przykład pilnuje, żebyś nie oddawał moczu po kątach, albo żebyś nie śmiecił, albo żebyś odśnieżał przed swoim domem tak, żeby inni mogli przechodzić na chodniku. Albo weźmy tą policję drogową, która pilnuje, żebyś miał zapięte pasy i żebyś miał kask, jak idziesz na motorze i żeby twoje dziecko miało siodełko, siedzenie takie to dla dzieci, tak, do środka. No i na przykład, gdybym ja miała dzieci, to i tak bym dała im takie siedzonko, no bo to zawsze lepiej dla dziecka podczas jakiejś kolizji, że w takim siedzeniu siedzi. I też zapinałabym pasy na przykład i też bym kładła kask, gdybym jechała na motorze i też odśnieżała przed swoim domem, no bo czemu miałabym nie odśnieżać? Przecież to też dla mnie jest, tak? No i czemu mam robić, nie wiem, sąsiadce 80-letniej, która akurat obok mnie mieszka, tak, żeby ona nie mogła wyjść ze swojej posesji, bo mój śnieg tam zalega, albo liście, albo cokolwiek innego. No albo, nie wiem, nie zalać gorącą wodą lodu, który mi się przed domem utworzył, No bo kiedyś będzie mi się śpieszyło i wyjdę i sama się na tym lodzie poślizgnę. No to przecież trzeba tak pomyśleć już logicznie, nie? Że ja nie potrzebuję nikogo, kto by nad tym czuwał, bo ja sama bym chciała to dla siebie zrobić i dla sąsiadów koło mnie też bym chciała to zrobić. I to jest pytanie do was właściwie jako do Polaków też, czy wszyscy Polacy są na tyle otwarci na tych, którzy mieszkają obok nich, żeby właśnie robić sami z siebie bez przymusu. Albo, nie wiem, czy naprawdę Polak musi dostać mandat, żeby odśnieżyć przed swoją posesją? Nie wiem, nie wydaje mi się. Ale dzwońcie 222-195-321 albo kontestacja.com i mówcie, co o tym myślicie. No i jeszcze wróćmy do tych drogowych, że na przykład nigdy nie jechałabym po alkoholu. No bo ja na przykład wiem, że nawet jak wypiję sobie małe piwo, może nie jestem pijana, ale zawsze jakoś gorzej z tą moją percepcją jest. I sama z siebie bym właśnie tak robiła, żebym nigdy nie wsiadła za kółko, nawet gdyby nie było policji i przepisów, które mi tego zabraniają. Krzyszman dzwoni, odbierzmy Krzyszmana. Cześć Krzyszman. O, cześć Besia. Doczekałam się w końcu, że słuchasz online. A nie, to już raz byłem, ale ten... Na czasie teraz sobie zadzwonię i powiem, bo... Dobra, wiesz co, ja uważam tak, że ja bym, myślę, przestrzegał tych przepisów, ale takich... Znaczy, no na pewno miałbym jakieś takie zasady moralne, nie? I wszystkie takie, raczej wszystko tego, co jest teraz w Polsce sensowne, wszystkich sensownych przepisów, które są teraz, bym przestrzegał, nie? No daj jakieś trzy na przykład, żeby ludzie wiedzieli, co uważasz za sensowne. O Boże, nie wiem. No myślę, że jakbym mógł, to bym chociażby się nie demoralizował w postaci tego, że nie piłbym sobie alkoholu przed 18 rokiem życia, bo uważam to za trochę takie, no wiesz, no... A co myślisz o tej ustawie o 43, ustawy o wychowaniu w trzeźwości, że nie można pić w miejscach publicznych, bo się niby dzieci do alkoholizmu tym namawia? Co myślisz o tej ustawie? No nie, no to jest bezsens, bo widok pijącego gościa nam towarzyszy właściwie wszędzie, czy to w telewizji i czy coś. I to nie jest nic nadzwyczajnego. W ogóle ja tu myślę, że tutaj tłumaczenie dzieciom, że alkohol to takie wielkie zło jest i ogólnie to alkohol, to pije, ten jest złym człowiekiem, jest w ogóle bezsensowne i trzeba by mieć raczej zdrowe podejście do tego, że no jest coś takiego, z tym się żyje, prawda? Jak będziesz dorosły, to sobie spróbuj. Ale nasze to sobie pij, teraz lepiej nie próbuj, no bo może cię do czegoś złego doprowadzić. No ale są też tacy ludzie, które to właśnie daje na... no, kurde, nie umiem się wysłowić, jak jestem na antenie. Są też tacy ludzie i to przemawia do mnie, żeby jednak te przepisy były i żeby no one dość dobrze działały, jak takie półinteligentne dresy. Jakby nie było przepisów, no to ja bym sobie mógł przestrzegać tego wszystkiego. Ja bym mógł odśnieżać chodniki, ja bym mógł pomagać wszystkim ludziom, tylko że oni nie za bardzo by mi pomogli. I no myślę, że jak te dresy by mogły nawet, znaczy dresy, osiłki, takie wiesz, takie tacy świetni inteligenci by mogli chyba nawet kontrolę wtedy przejąć, jakby nie było policji. Tak, ale nie uważasz, że czasami tak jest, że właśnie te dresy takie, to one dużo robią złych rzeczy, żeby się pokazać w towarzystwie, bo na przykład teraz jest cool, jak trafisz do więzienia, albo jest cool, jak cię policja skuje i cię rzuci na ziemię, nie? A gdyby tego nie było... Gdyby w ogóle nie było czegoś takiego, że ja zostanę za coś ukarany, czyli niczego mi się nie zabrania, mogę wszystko, to czy też by to smakowało tak samo, tak uważasz? Wiesz co, no może nie, to masz rację. Część by na pewno sobie odpuściła to, ale ja mam taką sytuację, że ja tutaj, no koło mnie, tak nie wiem, 10 minut drogi ode mnie są takie jakby coś w tylu takich slumsów i tamtego dresiarstwa jest naprawdę dużo. I ja właściwie z tymi ludźmi dorastałem do jednej podstawówki, chodziłem i widziałem i myślę, obserwując ich przez, pojawiłem ile, przez 9 lat, że jednak duża część by no mało wrodzone już, że taka jest. To od środowiska zależy, jeżeli się wychowuje z takimi ludźmi, którzy może nawet to robią, żeby się pokazać, no to przesiąka tym, no i takie nawyki, chociażby nawyki by zostały w takim człowieku. No tak, ale czy to naprawdę jest tak duże grono, żeby ci, którzy są uczciwi obywatele, nie potrafiliby sobie z nimi poradzić? No, wiesz co, oni są silni, a uczciwi obywatele zwykle są słabsi od takich ludzi. No tak, ale skoro oni są w mniejszości, to nawet ci słabi, jak będzie ich 5 razy więcej, to moim zdaniem sobie będą potrafili poradzić, nie? Wiesz, na przykład ja bym do dresa nie podskoczyła jako tako, gdybym na przykład, nie wiem, no nie wybrałabym się na warszawską Pragę o godzinie 2 w nocy sama, tak? Ale gdyby na przykład, no bo bym się bała, że jakieś tam dresy czy skiny czy inne mnie tam zaatakują. No ale jeśli na przykład... taki człowiek porwałby mi dziecko albo coś, to nawet bym się nie zastanawiała, tylko bym poszła. Więc jeśli na przykład taki dres raz by okradł jakiegoś uczciwego człowieka, czy tam w cudzysłowie uczciwego, no ale z tych lepszych, albo właśnie pobił mu dziecko, albo zgwałcił córkę, albo coś tam, no to ci ludzie, tacy bardziej normalni, nie dresiowi, moim zdaniem by się zebrali w kupę i by poszli bronić swojego, nie? No tak, w takiej sytuacji to masz rację, też mi się tak wydaje. No ale dobra, to jeżeli to już ustaliliśmy, że może całkowitej kontroli albo większości by nie przejęli, to myślę, że i tak by trochę utrudniali to życie bardziej niż teraz. Myślę, że byłoby to bardziej, nie? Ale jeżeli zastanów się, kto ci bardziej będzie utrudniał życie? Czy dresy z warszawskiej Pragi, czy rząd, który jest teraz i wszystkiego ci zakazuje? Wiesz co, no to tak, to rząd, to akurat masz rację. Exactly. I tym miłym akcentem zakończymy i cię rozłączę, bo Oskar dzwoni, dajmy mu się wypowiedzieć. To dzięki za telefon, to pa. Przerwałam oczywiście bardzo nieładnie, odbieramy Oskara. Cześć Oskar, wyłącz radio szybko. No hej, hej. Hej. Wiesz co, ja sobie tu pozwolę troszkę poprosić cię o uściślenie w zasadzie, czy tobie chodzi o totalną anarchię, czy o powiedzmy taki liberalizm, ale w oparciu na jakieś jednak prawo. Nie, mi chodzi o to, czy potrzebne są instytucje kontrolujące nasze zachowanie. Czy my sami siebie, mając jakieś wewnętrzne moralne ułożenie, nie jesteśmy w stanie sobie żyć tak, żeby się nie pozabijać jeden drugiego. Nie mówię, żeby nie było zasad jako takich, tak? Czyli tak jak powiedziałam, będziemy sobie żyć, byleby nie krzywdzić drugiego. Jak zaczniemy krzywdzić drugiego, no to wtedy już przychodzi ktoś, jakieś tam ZOMO i następuje interwencja z zewnątrz. Czyli chodzi ci o liberalizm, a nie o anarchię, no bo anarchia to jest wtedy, zasady wiadomo są tworzone przez to, kto jest silniejszy. Nie ma żadnych służb, tak powiem, no, które są jakieś tam nie ma przymusu odgórnego, jako takiego przymusu odgórnego. Czyli na przykład nie ma osoby, która cię by ukarzała za to, że będziesz sobie jechał 190 na godzinę tam, gdzie masz ograniczenie do 30 na przykład. No dobra, a czy jest osoba, która by mnie ukarała za to, że kogoś zabiję? No tak, no bo wtedy zrobisz krzywdę drugiej osobie, to wtedy już... Czyli jakaś służba jednak, jakaś policja być musi. Nie wiem, czy to policja, bo ja już jakby przyjęłam taką opcję, że nawet w pracy dyskutowałam z ludźmi o tym, że przyjęłam taką opcję, że wtedy, kiedy ty sobie jedziesz 190 na godzinę przez drogę na wsi, gdzie jest ograniczenie do 30, bo dużo dzieci tam biega, no i wjeżdżasz w grupę dzieci i te dzieci zabijasz, to ja przyjęłam opcję, że rodziny tych dzieci mają prawo do ciebie przyjść i cię zabić. A pod warunkiem, że wiedzą, gdzie jestem. No, by się dowiedzieli, nie? System byłby tak sformułowany, żeby się dowiedzieli, że nie byłoby to jakoś, wiesz, specjalnie utajnione. No, ja myślę, że to jednak jest utopia. Ja myślę, że każdy taki system, który nie ma kontroli zaprojektowanej, to sam automatycznie taką kontrolę stworzy i właśnie ci ludzie, o których ty mówisz, którzy mają reagować na jakieś tam rzeczy, to sami ci ludzie stworzą policję i właściwie milicję, bo tak się to powinno nazywać, i taka milicja, która będzie działała to zawsze będą po prostu już te same osoby. To się stworzy się zawód w sposób zupełnie naturalny. Tak, ale chodzi o to, żeby te osoby interweniowały dopiero wtedy, kiedy ty zrobisz komuś krzywdę. A dopóki nie zrobisz, to możesz sobie jeździć, jak ci się podoba na przykład. No oczywiście. Nie, no to jest liberalizm w takim razie, nie? To chodzi o zlikwidowanie prawa, które jest... No wprowadzenie zasad liberalizmu. No to, bo jak najbardziej uważam, że jest to dobre i chciałbym, żeby tak było. Czy ja bym wtedy powiedzmy jakieś tam zasady miał? Takie pytanie rozumiem. No oczywiście, żebym miał zasady, ale te zasady, które właśnie nikomu krzywdy nie robią, nie? Tak. Czyli... No ale zobacz, masz dzieci i czy na przykład woziłbyś dzieci w fotelikach w samochodzie? Czy wiesz co, trudno mi powiedzieć. Szczerze mówiąc, nie wiem. Ja mam mieszane uczucia co do fotelików. Ja byłem wożony przez ojca, przez całe dzieciństwo, bez fotelika, bez zapinania pasem w ogóle się siedziało na, wisiało się, że tak powiem, na zagłówku. Tak, ale kiedyś uważam, że była inna kultura kierowców, a poza tym samochody były inne. To znaczy, że nie każdy się mógł wyprzedzać na trzeciego, bo technicznie mu na to nie pozwalały. Te samochody... Tak, ale wiesz, jak się jeździ po miejscowości, gdzie jest i tak prędkość, prawda, zabudowania, cały czas zakręty, skrzyżowania i tak dalej, to nie mówimy o autostradzie. No, na autostradzie wiadomo, że jak się jedzie z jakąś tam wielką prędkością, to może faktycznie ten fotelik ma znaczenie, ale w przypadku takich prędkości tam poniżej tych 50 na godzinę i to dużo poniżej, bo w zasadzie po mieście tak jak się jeździ, ja nie mówię nawet po dużym mieście, no bo tam są już te obwodnice, są te przelotówki jakieś, ale po takich uliczkach, no już lokalnych, gdzieś w miejscowościach czy po wioskach, no to jaką prędkością tam można jechać, no jak się tam można zderzyć z kimś, no to jest faktycznie śmiechu warte w ogóle te przepisy są. Gdzie z dzieckiem na zakupy 500 metrów, czy no 500 metrów też nikt nie jedzie, no ale powiedzmy się jedzie 3 km do sklepu, czy 4 z dzieckiem, no to jest... 500 metrów też jeżdżą, tak. Ja znam takich, co na drugą stronę ulicy na wsi potrafią przejechać tylko po to, żeby pokazać, że mają samochód, wiesz? Więc różni są ludzie. Ale czy uważasz, że Polacy, jako Polacy już tak ogólnie, przyzmiarując jako naród, to byliby w stanie, znaczy czy mają na tyle duże zasady moralne, żeby sobie poradzić bez nadzoru nad sobą, na przykład bez ZUS-u i żeby odkładać sobie pieniądze, bez policji i żeby nie zabijać się na lewo i prawo i takie różne. Ja nie wiem, czy to jest kwestia zasad moralnych. To znaczy to, żeby się nie zabijać, to na pewno jest to częściowo kwestia zasad moralnych, ale z drugiej strony jest to kwestia przewidywania konsekwencji, no bo niezależnie od tego, czy jest jakieś prawo, jakaś policja, która by zabraniała czegoś, to jednak oczywiste są konsekwencje, które tak czy inaczej będą się pojawiać w stosunku do jakichś tam czynów, no nie? I jeżeli ktoś tam, prawda, nawet jeżeli nie ma przepisu zabraniającego jechać, no choćby prosty przykład, tak jak w Niemczech, nie ma ograniczenia prędkości na autostradzie, no nie? I mimo wszystko ludzie tam, większość ludzi nie jeździ jak wariaci, a szczególnie jeżeli warunki akurat nie puszczają. Zresztą jest ciekawa rzecz, znaczy nie wiem jak teraz, bo ja dawno już nie opuszczałem granic Polski, a szczególnie już gdzieś tam dalej, ale kiedyś jak jeździłem trochę po Europie, to zauważyłem, że tam się nie stosuje ograniczeń prędkości na zakrętach. W Polsce jest to normalne, że na przykład jak jedziesz i jest zakręt, to jest ograniczenie na przykład do 40 na godzinę, bo oni uważają, że z taką prędkością trzeba skręcać, nie? No, że jak będziesz jechał więcej, to się wywalisz wtedy na zakręcie. Tak, tak. Wszystko dla bezpieczeństwa. Ale to jest zakaz. Mhm. To jest ograniczenie prędkości. Mhm. Natomiast gdzieś tam we Francji czy w Portugalii, co zauważyłem, to, że oni tam mają znaki, ale informacyjne. Że ich zdaniem taka prędkość jest bezpieczna, ale nie ma ograniczenia. Tak. Ale na przykład w Irlandii tak jest, że tam, gdzie my mamy ograniczenie do 30 albo 40, to w Irlandii jest wszędzie ograniczenie do 100. To właściwie wszędzie masz ograniczenie do 100, czyli powyżej 100 nie możesz jechać. Na bardzo krętej drodze, gdzie się ledwo mieszczą dwa auta, ograniczenie do 100. I tam praktycznie nie ma wypadków, wiesz? Tam ludzie umieją jeździć, bo nikt nie będzie jeździł 100 na godzinę na takiej drodze i każdy normalny o tym wie. No ale z drugiej strony w Irlandii na autostradzie jest też ograniczenie do 100 i jest z tym spory problem. No mają wszędzie ograniczenia, ale tam się nie łapie jakoś specjalnie, wiesz? Zawsze się na autostradzie przekracza. No mają fotoradary. Tak, mają. To ciekawe, takie robiące dwa zdjęcia, że są pasy na linii na jezdni narysowane i po prostu robi dwa zdjęcia i później się porównuje, w którym miejscu samochód był i na podstawie tego się oblicza prędkość. Tak, ale ten fotoradar jest ustawiony na dużo wyższą prędkość niż te 100 dozwolone tam, więc nie jest jakoś tak najgorzej. No chyba tak. No, no dobrze, dobrze. To dzięki za telefon, to ja cię rozłączę i może puszczę jeden z przygotowanych materiałów. To pa! No pa. I to był Oskar, który powiedział, że foteliki... No, że foteliki dla dziecka to może niekoniecznie. Ja akurat uważam, że foteliki dla dzieci do auta to jest mądry wynalazek i to jest jedna z tych rzeczy, które ja osobiście bym przestrzegała. A teraz możemy na przykład sobie posłuchać, co mówię o prawie. Jak się w ogóle przygotowywałam do dzisiejszej audycji, to sobie wrzuciłam tak hasło prawo i tak patrzyłam, co mi wyskakuje i wyskoczył mi na przykład Stanisław Chmielewski. To jest jeden z gości z PO, który sobie zrobił spota przed wyborami i ten spot właśnie dotyczy prawa. No i ja bym chciała, żebyście sobie tego spota posłuchali. O, i sobie nie posłuchacie zaraz. To prawo, które nie zmienia się co miesiąc, co pół roku. To prawo, które musi służyć obywatelom, które musi służyć przedsiębiorcom, aby budowali swoją działalność i siłę naszego państwa. To prawo, którego nie mogą wykorzystać populiści. To prawo, które musi być tworzone ze znajomością prawa. To prawo, które pomaga obywatelom w życiu. Teraz sobie oglądam taki serial Lie to Me i tam jest o tym, jak czytać z gestów i ze spojrzenia ludzi, czy mówią prawdę, czy nie mówią i czy wierzą w to, co mówią. Więc ci panowie zdecydowanie nie wierzyli w to, co mówią, ale mówili to, bo spot trzeba sobie fajnie zrobić. I jest pytanie, czy takie prawo, o którym oni mówili, prawo dla prawa właściwie, tworzone przez prawo i wszystko prawo, czy właściwie takie prawo jest możliwe w jakimkolwiek kraju? Już nawet nie mówię, że w Polsce, tylko takie prawo, które wszystkim się będzie podobało. Ja uważam, że takie prawo nie jest możliwe, bo tak jak w sądzie, ten, kto przychodzi i wygrywa, jest zadowolony, a ten, kto przychodzi i przegrywa, jest niezadowolony. I co? I to jest właśnie... To jest właśnie nasze prawo. Mariusz Smolak dzwoni, odbierzmy. Cześć, Mariusz Smolak. Cześć, Becia. Nie znam cię, powiedz coś o sobie. Ja chciałbym zapytać, czy twoja audycja jest nadal zagrożona zdjęciem z... Już trochę ucichło, więc... No bo ja chciałem powiedzieć, że prawniczek jest potrzebny i że ma zostać. A, to bardzo miło. Bardzo miło. A coś w temacie masz do powiedzenia? No właśnie, ja tak się zastanawiam. Myślę, że ludzie by sobie poradzili sami, ale myślę, że to jest kwestia kilku pokoleń, kiedy ludzie się po prostu będą przyzwyczajali, że muszą sami o siebie zadbać, powiedzmy w kwestiach odłożenia pieniędzy czy coś, bo powiedzmy to pokolenie, które na przykład moich rodziców, to oni liczą na ZUS na przykład. Tak, ale czy uważasz, że jesteśmy na przykład już na etapie takim, żeby sobie wybrać, czy ja chcę, żeby z moich pieniędzy było odkładane na ZUS, czy ja sobie chcę sama odłożyć, czyli żeby mnie nie zmuszać do tego, żebym ja płaciła na ZUS i ten, kto chce, niech sobie płaci, a ten, kto nie chce, niech nie płaci. Czy na takim etapie myślenia już jesteśmy? Ja osobiście wolałbym oczywiście mieć taki wolny wybór, ale myślę, że wszyscy, że powinien być ten wolny wybór dla wszystkich, a wiadomo, że nie wszyscy z tego dobrze skorzystają, w sensie no nie będą płacić, a chociaż i tak nikt nie dostanie tych pieniędzy z ZUS-u teraz już, no ale już zakładając, że to będzie działać jakiś czas, to zapewne dużo osób byłoby takich, które by po prostu nie odkładało sobie pieniędzy, a potem by mieli problem, że tak powiem. No ale skoro już dokonujesz wyboru, że nie oddajesz części swoich pieniędzy na to, żeby ktoś to za ciebie zrobił, tylko że sam będziesz odkładał, no to później na starość, jeśli nie masz odłożonych tych pieniędzy, to nie jest już niczyja wina poza tobą, tak? No ja to wiem. Tak w ogóle to ja uważam, że oni powinni tak zrobić z tym ZUS-em, bo i tak większość ludzi zostałaby przy ZUS-ie. Bardzo mało ludzi. Też tak sądzę. Tak, nawet gdzieś czytałam. Tak, nawet gdzieś czytałam w necie, takie ankiety robili właśnie, ile osób by przestało płacić na ZUS i większość jest za tym, że dalej by odkładało te składki na ZUS. Bo tak, sami bo nie są w stanie. Nie są samodzielni. Nie są samodzielni ludzie w Polsce przede wszystkim, ponieważ to państwo cały czas jest dąży do tego, żeby nam wszystko już gwarantować, nie wiadomo co, no do wszystko, każde dziedzinne życie już powoli obejmuje, tutaj się zgodzisz. Nawet ci wchodzą na urodziny, nie wiem czy słuchałeś ostatniej audycji. No, dokładnie, tak. Nawet w dwóch audycjach już o tym było, to fakt. Tak, tak, że ktoś sobie chciał pograć w pokera, oni grali, tak? Mm-hmm. Że ktoś sobie chciał sobie pograć w pokera i wpadli zamaskowani policjanci i tam zaaresztowali kilkadziesiąt osób czy kilkanaście osób. Tylko i wyłącznie dlatego, że mieli jakiś niezarejestrowany zlot grania w pokera. I to jest wszystko dla bezpieczeństwa. Wszystko dla bezpieczeństwa ludzi. No, to już przesada jest. I to jest chore. A powiedz mi jeszcze, jakie ty byś przepisy przestrzegał, takie z zasad moralnych swoich własnych, jeśli by nie było odgórnych nakazów przestrzegania? No, ale to wiadomo, że jakoś w społeczeństwie trzeba żyć, czyli w sensie nie zabijać, nie krasić i takie podstawy. No tak, no ale tego to się nie robi, nie wiem, no. Znaczy teraz też ci, którzy chcą zabić, to zabijają bez względu na to, czy będą za to ukarani, czy nie. Ale tak z twojego życia codziennego, no bo nie sądzę, że codziennie myślisz o tym, czy kogoś zabić, tylko dlatego, że czy tego nie możesz, to go nie zabijasz, nie? Tylko tak z codziennego życia po prostu, co ty uważasz, że dalej byś robił, dlatego, że ty uważasz, że nie powinieneś, a nie dlatego, że ktoś ci każe tego nie robić. No to trudno powiedzieć w tej chwili. Na pewno takie rzeczy jak na drodze zachowanie, no to wiadomo, że to jest naturalne. Na przykład, czy wsiadłbyś po alkoholu do auta? A, to nie, absolutnie. Czy zostawiłbyś swoje dzieci same w domu bez opieki? Też nie. No tutaj takie rzeczy w ogóle, tak, po prostu na rozsądek bym to brał. Jeśli to by było nierozsądne, to po prostu bym tego nie robił. Uh-huh. Czy właśnie jakbyś miał do odśnieżenia przed własnym domem, czy byś poszedł i zrobił to dlatego, że uważasz, że jest to potrzebne tobie i wszystkim dookoła? Jakby nie było to potrzebne, to bym tak zrobił. Ale jakby mi było niepotrzebne, bym nie wychodził z domu czy coś przez kilka dni, no to może nie. No ale sąsiedzi obok ciebie by chcieli wyjść, a akurat twoja sterta śniegu czy tam liści by im zalegała, nie? No wtedy to może i tak, wtedy by była inna sytuacja, ale jeśli bym miał swoje, że nikomu by nie przeszkadzało, no to inna sprawa. No dobrze. To właściwie tyle, co chciałam od no ciebie wiedzieć. No to ja się rozłączam. No to pa, dzięki za telefon. Przypomniała mi się jedna taka sytuacja a propos ruchu drogowego. Jak jechaliśmy sobie właśnie we wtorek te 600 km i przejeżdżamy sobie przez taką małą mieścinkę, która się nazywa Piątnica. Te serki z Piątnicy, w ogóle dużo nabiału z Piątnicy, to jest właśnie ta Piątnica, przez którą ja przejeżdżałam. No i stoją sobie tam czwórka albo piątka takich ludzi, dwie kobiety i chyba dwóch facetów. Stało z cegłami na rękach. No i mój szwagier prowadzi, moja siostra siedziała z przodu, ja z tyłu i moja siostra mówi, ojej, no to weź się zatrzymaj, bo patrz, takie biedaki tutaj stoją z tymi cegłami w rękach czy coś tam. No i przepuściliśmy ich, bo tam było przejście dla pieszych, ale nie było świateł. No i przepuściliśmy ich na tych przejściu dla pieszych. No i oni tam sobie przeszli chwilę, patrzymy, a oni do takiej małej przyczepki składują bardzo dużo tych cegieł. Się okazało, że oni te cegły to najzwyczajniej w świecie wyrąbali z jakiegoś placu budowy po drugiej stronie. A my się nad nimi zlitowaliśmy, że tacy biedni, że trzeba ich przypuścić, żeby oni poszli i żeby szybciej wynieśli te cegły z tego placu budowy. I to mnie strasznie rozśmieszyło. Nie wiem, czy was też. Bo może taki trochę żart sytuacyjny, ale bardzo mnie to rozśmieszyło. A teraz puścimy Stevie Toya z 21 maja 2011. Na YouTubie można znaleźć Rowerzyści o prawie. puszczę taki krótki filmiczek. Zmiany to przede wszystkim udogodnienia, na przykład wolno wyprzedzać powoli jadące samochody z ich prawej strony, czy jechać obok innego rowerzysty. To zdaniem użytkowników rowerów po prostu wprowadzenie w życie rozsądnych rozwiązań. Dotychczas rowerzysta bardzo wiele manewrów na jezdni, zupełnie nieszkodliwych, które wykonywał, to tak naprawdę był narażony na grzywnę, mandat, teraz to się zmienia, prawda? Jeżeli na przykład polscy kolarze trenowali jazdę w peletonie, to właściwie każdy powinien zapłacić mandat, bo jechał obok innego rowerzysty, prawda? Teraz ten oczywisty absurd znika. Dzisiejsze spotkanie zgromadziło uczestników z całej Polski. Wymieniali się doświadczeniami na temat tego, jak wprowadzać zmiany ułatwiające życie rowerzystom. Żeby miasta były dla ludzi, a nie tylko dla samochodów. Więc wymieniamy się poglądami, wymieniamy się tym, co udało nam się zrobić, co chcemy zrobić i w jaki sposób. No, oprócz tego jeszcze dzięki temu wymieniamy się z różnymi sposobami z zagranicy. Dzięki temu są jakieś nowinki wprowadzane. Zanim jednak rowerzyści poczują się bezpiecznie na polskich drogach, musi zmienić się kultura jazdy kierowców aut. A ten filmik to był dlatego, że kolega w pracy mi się opowiadał, że wczoraj sobie jechał na takim 2,5-metrowym chodniku, bo podobno rowerzysta nie może jechać na chodniku, który jest mniejszy niż 2 metry, a tamten miał co najmniej 2,5 metra. I on sobie jechał po tym. Mówił, że faktycznie było dużo ludzi, no ale chodnik według przepisów był dostosowany do tego, że on się mógł po nim poruszać. No i podszedł do niego policjant i zaczyna 20-minutowy wykład, że 20-minutowy wykład, że on nie powinien tędy jeździć, dlatego że on stwarza zagrożenie na drodze i że powinien jechać po ulicy. Ale tak na dobrą sprawę, to na ulicy też nie może jechać, bo wtedy też stwarza zagrożenie na drodze, bo spowalnia ruch. I policjant mu wytłumaczył, że najlepszym rozwiązaniem tego jest to, żeby on jeździł tylko tam, gdzie są ścieżki rowerowe, a tam, gdzie nie ma ścieżek rowerowych, żeby wziął rower i żeby go prowadził. I na końcu tej rozmowy, jeszcze tam 20 czy pół godziny, spytał się mojego kolegi, czy pan wyciągnął jakieś wnioski z tego mojego pouczenia, z tej mojej rozmowy. I on mówi, tak, no dowiedziałem się, że nie należy jeździć po chodniku, a najlepiej to, żebym sobie kupił rower stacjonarny i pedałował w domu. Tomasz dzwoni, odbierzmy Tomasza. Cześć Tomasz. No cześć. Co masz do powiedzenia? No chciałem powiedzieć coś na temat tych rowerów. Ty jesteś Maczuk 666, ja powiem tylko, bo ja mam tutaj napisane i ty jesteś nowy dzisiaj. I bardzo miło, że dzwonisz do mnie. Fajnie, witam też. No więc co, jeżeli chodzi o rowerzystów, to ja teraz mieszkam w Berlinie. Mhm. Widzę, jak sytuacja rowerzystów wygląda tutaj i porównuję to do czasu, jak mieszkałem w Szczecinie. Macie dużo ścieżek rowerowych? Znaczy, co chcesz powiedzieć przez dużo? Czy przy każdej ulicy jest wytyczony pas dla rowerów? Tak. Czyli dużo. Cała masa. Nie ma żadnego problemu z poruszaniem się rowerem. Berlin jest chyba jednym w ogóle z nielicznych miast w Europie, gdzie ma tyle tysięcy chyba kilometrów ścieżek rowerowych. Cała masa ludzi jeździ rowerami. Dużo łatwiej się poruszać rowerem niż na przykład samochodem. Dużo szybciej się dojedzie w niektóre miejsca. Jest po prostu coś nieporównywalnego. Kultura kierowców poza tym. To znaczy, ludzie są tutaj przyzwyczajeni do tego, nie? Także rower na ulicy jest traktowany priorytetowo. Przez samego kierowcę. Niepotrzebny jest policjant stojący z pałą i uważający na rowerzystę. Kierowcy sami to robią. Mhm. Bo na przykład my byliśmy w Cambridge w zeszłym roku albo w tym roku z Martinem, moim mężem, tak? Byliśmy sobie w Cambridge i tam, co prawda, nie wszędzie są wytyczone na ulicy takie paski, gdzie może się rower poruszać, ale tam rowery są wpuszczane właściwie wszędzie. Jak będzie jechało 5 rowerów na ulicy koło siebie, to żaden żaden pojazd mechaniczny, tak, autobus, samochód, nikt na ciebie nawet nie trąbnie, tylko będzie jechał te 5 kilometrów za tobą, bo to jest takie normalne, że tam jeżdżą rowery, nie? I tak dokładnie, samo właśnie dokładnie. Tam rowery mają priorytet, że wszyscy najpierw patrzą na rowery, a dopiero później na wszystkich innych dookoła, nawet tam, gdzie nie ma wytyczonych tych pasów. I o wiele chętniej właśnie tam ludzie jeżdżą sobie po ulicach niż po chodnikach, bo chodniki są z kolei bardzo wąskie. Tam już są w ogóle takie trochę niedostosowane, na przykład do dużych wycieczek, nie? Albo coś, są chodniki bardzo wąskie, ale właśnie miejsca dla rowerów jest zawsze wszędzie pięknie, dużo i to jest piękne. To ci powiem, że tu sprawa jest trochę inna, bo większość ścieżek rowerowych jest na chodnikach, co jest jeszcze lepsze. Lepszym rozwiązaniem, tak mi się wydaje, bo nie masz żadnej styczności z ulicą, nie? A druga sprawa, nie ma czegoś takiego jak na przykład przechodzenie w niedozwolonym miejscu. Jest dokładnie to samo. Możesz sobie przejść przez czteropasmową ulicę, ten samochód zwolni, przepuści cię. Może się gdzieś śpieszysz, może wiesz, ucieka ci autobus czy coś. Nie, no jest zupełnie inaczej. A tak narzekamy na tych Niemców, że oni takie chamy są, a tu widać, że nie, że jednak... Wiesz co, kultura na drodze jest nieporównywalna. Te samochody z niemieckimi blachami, które tak szaleją po polskich ulicach, to na 90% są to Polacy, którzy tymi samochodami jeżdżą. Zapewne. W ogóle jak się jedzie za granicę i się widzi, że jest jakieś chamstwo czy coś, to pewnie zaraz usłyszy się polskie przekleństwa. Tak. A jeszcze mi się przypomniała to jedna sytuacja a propos tych ścieżek rowerowych na chodniku, że drugi kolega mi opowiadał, że jechał sobie na ścieżce rowerowej, to było gdzieś tak około 23, nie było nikogo na chodniku ani na ścieżce i on sobie chciał poćwiczyć jeżdżenie na jednym kole, więc sobie postawił rower i tak jechał. No i policja to zobaczyła, która jechała obok ulicą w ogóle, nie, nawet nie szli, ani nie przejeżdżali koło niego. Jechali ulicą, kazali mu się zatrzymać i dali mu mandat za stwarzanie zagrożenia. Ty sobie wyobrażasz w ogóle? Znaczy, ja sobie po ostatnich akcjach sobie mogę bardzo dużo wyobrazić, bo sam jestem, gram w pokera. I to naprawdę po kilka, czasami nawet kilkanaście godzin dziennie, w zależności od tego, jakie turnieje są rozgrywane. No dla mnie jest to chory kraj Polska. Tak, Polska, no bo w końcu dlatego też uciekłem, bo tam się po prostu nie da żyć. Kiedy uciekłeś? No już prawie rok. A, czy jeszcze taki świeżutki jesteś? No świeżutki, aczkolwiek wiesz, mam dostęp do jakiegoś tam powiedzmy TVN-u 24 i czasami jak to oglądam, jak czytam, jak słucham tego, co się tam dzieje, to brak słów, naprawdę brak słów. Tak, ale też pamiętaj, że media zawsze rozdmuchują temat, nie? Że niekoniecznie musi być tak, jak media mówią, aczkolwiek jest źle i ja akurat osobiście nie polecam powrotu. Na akcji w Szczecinie nie na portalu pokerowym pisały osoby, które na bieżąco pisali. Mieli jakiś tam laptopa czy coś i na bieżąco relacjonowali sytuację, jaka była na tych urodzinach u dziadka w grze o puchar jubilata. No to jest skandal. No nie wiem. Tego się nie da opisać, tak? Mistrzostwa Polski w Skrabla też zlikwidują? Też zabronią? Wiesz co, nie mów tego głośno, bo jak ktoś usłyszy, to myślę, że tak zrobi. Także całkiem możliwe. Niektórych pomysłów nie trzeba im podrzucać. Myślę, że jest to gra bardziej losowa niż poker, no ale to... Chciałbym w ogóle pana Kapicę kiedyś zaprosić, może do... Pan Kapica to jest generał, który się zajmuje tymi siłami całymi. Tak. I chciałbym pana Kapicę kiedyś zaprosić może na jeden na jednego na grę i zobaczymy, czy szczęście mu pomoże, czy umiejętności będą bardziej potrzebne niż szczęście w grze w pokera. Ale to taka dygresja. Myślę, że można gdzieś tam znaleźć kontakt do niego i napisz. Zobaczymy, co z tego będzie. Zadzwoń za tydzień i powiedz, co wyszło. Przekażę, jak znajdę i się skontaktuję. Dobrze. To dzięki za telefon. topa. To był Maczuk 666 z Berlina. Nówka sztuka dzisiaj, która przyszła do nas. Bardzo fajnie, że dołączają do nas nowi. Oczywiście Godfather dzwoni. Odbierzemy Godfathera. Cześć, cisz radio, szybko. Już. No witam cię, Beciu. No, witam cię. Pierwszy mój głos jest taki, że w ogóle, że nie ma takiej według mnie opcji, żeby ściągnąć tą audycję, bo jest to jedna z moich ulubionych. Tutaj troszkę, jak słodko. Troszkę wazelinki na początek nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi. No, oczywiście. No i w sumie dzwonię pierwszy raz, słucham drugi raz na żywo, zawsze słuchałem archiwalnie. Słuchaj, no mam do ciebie takie pytanie, jak to jest właściwie z tym jeżdżeniem po chodniku rowerem w Polsce, bo z tego co wiem to można, ale chodzi mi konkretniej o inną sprawę, bo ja słyszałem, że kiedy jadę na przykład po chodniku, nie obowiązują mnie wszystkie te przepisy co do na przykład wyposażenia roweru, co mam na ulicy. Że nie musisz mieć oświetlenia na chodniku. Nie musisz mieć, faktycznie nie musisz mieć oświetlenia, a inne wyposażenie to nie wiem, co masz na myśli. Ale nie musisz mieć oświetlenia na chodniku. Z chodnikiem jest tak, że 2 albo 2,5 metra, tego nie pamiętam, więc przyjmijmy, że 2,5 metra, żeby było uczciwiej. Czyli jak ma chodnik poniżej 2,5 metra, to nie możesz. I z jeżdżeniem po chodniku jest trochę tak jak z przewożeniem roweru w komunikacji miejskiej. Czyli jak jest duży tłok i nie wiem, możesz kogoś ubrudzić tym rowerem albo zaczepić, albo coś tam, to wtedy z tym rowerem ci wsiąść do komunikacji miejskiej nie można. I tak samo jest na chodniku, że jak jest bardzo dużo ludzi i może dojść do czegoś takiego, że ty tam na kogoś najedziesz, albo dziecko, albo coś tam, albo wózek z małym dzieckiem, to nie powinieneś wtedy jechać na tym chodniku, tylko powinieneś siąść i ten rower sobie poprowadzić, albo zjechać w tym czasie na ulicę. Czyli to jest taka kwestia jakby sporna, w sensie interpretacja policjanta, czy jest to jakoś mocno tam określone przepisami? No, oprócz tego 2,5 metra, bo to już... Tak, ja nie pamiętam dokładnie, jak ten przepis brzmi, ale tam coś jest, że stwarzanie zagrożenia w ruchu. Stwarzanie zagrożenia w ruchu. I to jest, no i to jest do interpretacji, tak. Czyli interpretacja policjanta. Jak chodnik ma poniżej 2,5 metra, to w ogóle nie mogę po nim jechać, czy na przykład muszę mieć oświetlenie? Nie możesz. 2 albo 2,5 metra, jeśli jest poniżej, jeśli jest węższy, nie możesz na nim jechać rowerem, nie. Aha, bo słuchaj, właśnie ja dzwonię, bo miałem taką zupełnie śmieszną sytuację, że właśnie policjant idący po ulicy upomniał mnie, co prawda, dał mi tam niby pouczenie, że nie powinienem tak jeździć, z tym, że ja się z nim do końca nie zgodziłem, bo powiedziałem, że to jest głupota polskiego prawa, bo miałem taką sytuację, że jest ulica główna, taka prosta ulica u mnie w mieście i są budynki i te budynki czasem są tak jakby bliżej zbudowane, przez co chodnik jest mniejszy, czasem są dalej, przez co chodnik jest mniejszy. No jadę tak naprzemiennie przez ten chodnik, potem przez przejścia dla pieszych przejeżdżam takie małe uliczki, które wchodzą w tą ulicę główną, przejeżdżam, no i w jednym miejscu jest chodnik taki wąski, który na pewno nie ma 2,5 metra i w drugiej jest chodnik szeroki. Ja przejeżdżam i dostałem upomnienie od policjanta, a biorąc pod uwagę, że jechałem z lewej strony, mówię, to przepraszam, czy ja muszę się włączać do ruchu w ten sposób, zjeżdżać na prawą stronę, blokować ruch i za 5 metrów zjechać z powrotem na chodnik, bo mi już wolno? Tak powinieneś, tak. Według naszych przepisów tak powinieneś, albo zsiąść z roweru i rower przeprowadzić. No to jest śmieszna sytuacja, bo jestem akurat rowerowiec taki bardzo, bardzo wprawiony, można powiedzieć, że wszędzie poruszam. A dla takiego odniesienia powiem, że w Wielkiej Brytanii, no, gdzie bywam, często w Anglii dokładnie, tam w Leeds, obok Leeds, jest tak przynajmniej, że no nigdy nikt mi nie zwrócił uwagi, ale tam w ogóle jakieś przepisy chyba ruchu drogowego, może nie jeśli chodzi o prędkości, a jeśli chodzi o pieszych i rowerzystów, są dużo bardziej liberalne według mnie. Ja myślę, że tam, gdzie jest dużo rowerzystów, gdzie się częściej używa rowery, to tam są... nie wiem, takie zdrowsze podejście po prostu do tego, nie? Właśnie tak jak w Cambridge, W Wietnamie na przykład jest bardzo dużo rowerów i tam, mimo że jest strasznie duży ruch, to tam nikomu to nie przeszkadza, że rower na rower wpada, nie? I tam jakoś się potrafią... Że to jest, wiesz, kwestia tego, że u nas jest po prostu za mało rowerów, że jakby chyba wychodzą ci na górze z takiego założenia, że nie ma potrzeby w ogóle dewagować nad tym, jakie są przepisy prawa, czy je jakoś tak udokładnić, tak, jakie są przepisy prawa dla rowerów, bo jest rowerzystów za mało i nie ma sensu po prostu, nie wiem, tam marnować czas na to, nie? Nie, no rowerzystów jest tak, no znaczy, nie wiem, no u mnie w mieście, ja mieszkam w małym miasteczku, to jest tak w miarę, no idzie tam jak codziennie, jakby się wyszło na dłużej na miasto, to jednak kogoś na rowerze się spotka, ale... Spotkać na rowerze, jak pojedziesz do Cambridge, to zobaczysz, że tam na przykład pod uczelnią stoi, nie wiem, 700 rowerów, tak? Czyli 700 ludzi w małym Cambridge do jednej uczelni dojechało dzisiaj rowerem, a takich uczelni, nie wiem, takich jakby domów tych uczelnianych, to mają tam 3, nie? Tam są wszędzie rowery, tam się wpada na rowery, bo te rowery są postawione już wszędzie i to jest dużo rowerów. Nie ma u nas dużo rowerzystów, ja z przykrością to stwierdzam, że nie ma u nas dużo rowerzystów, nawet w Warszawie nie ma u nas dużo rowerzystów, nie? No tak, tak. A jeszcze taką jedną rzecz, bo tutaj powiedziałeś, że przejechałeś przez przejście dla pieszych, więc ja to podkreślam, że nie można na rowerach przejeżdżać przez przejście dla pieszych, jeśli nie ma wytyczonej drogi rowerowej namalowanej na jezdni obok pasów. Ale na to chyba policja nawet u nas nie zwracają za bardzo uwagi. Zwracają uwagę i właśnie dwóch moich kolegów ostatnio dostało za przejechanie na przejściu dla pieszych mandaty. No nie, no mi się zdarzało przejeżdżać przed radiowozem, no to już zależy od policjantów, ale jeszcze jedno, co jest u nas okropne, to jest nastawianie kierowców do rowerzystów. Boże, po prostu, no tragedia. Kierowcy u nas, dlatego mi się bardzo podobają i w Gorzowie kiedyś byłem na masie rowerowej, kiedy naprawdę masa rowerów jedzie, chociaż z tymi masami to też jest taka troszkę prawnie niejasna sytuacja, bo tam muszą być jakieś odstępy, kolumny muszą być rowerów, jakieś odstępy, ile to było, 15 max chyba rowerów w takiej kolumnie, czy 10, już nie pamiętam. Ale też jest prawnie niejasna sytuacja, ale no już, no policja przynajmniej tak widać, aż się tak nie czepiali. A wracając do UK, to tam w ogóle dla pieszych, nie wiem jak jest z przepisami, ale na przykład zdarzała mi się taka sytuacja, że stałem na przejściu dla pieszych i było czerwone światło, podczas gdy tam kilka samochodów przejechało na tym czerwonym, jeszcze się zielone nie zapaliło, stało dwóch policjantów, to wszyscy ludzie przeszli na tym czerwonym świetle, nie zważając nawet na nich, a policjanci tylko czekali jedynie ostatni do końca. Tak samo mi się w UK zdarzało przebiegać po prostu przez jezdnię przed policją i oni tam na to nie zwracają uwagi. Nie wiem, jak jest z przepisami, ale... Ja jak byłam w UK, w Londynie, to tam sobie młodzież z trawką w ręku chodzi obok policji i nikt na to nie reaguje. Więc co ty mówisz o przejściu dla pieszych w ogóle? Dobra, Godfather, muszę ci już skończyć, bo zaraz koniec audycji, jeszcze chcę jeden reportażek puścić. To dzięki za telefon, no to pa. No, cześć. To był Godfather, nasz słuchacz też, mój słuchacz właściwie, no i wasz też. I ja jeszcze na koniec puszczę coś dzieci. Puszczę coś, co mówią dzieci. Na końcu będzie miałam tego więcej, albo dużo telefonów nie zdążyłam, więc dzisiaj będzie, co mówią dzieci na pytanie, co to jest afera. Co to jest afera? My codziennie w domu robimy afery, a ja już wiem, dlaczego mamy takie kłótnie, bo Szymon wspina się na regał, to już teraz słyszę te krzyczenie, Szymon nie chce się przewijać. Ja czasami bujam się na drzwiach, wspinam się na komodę, Szymon za mną, dostajemy klapsy 2 razy dziennie, ponieważ to jest tak być dzieckiem. Widziałam, jak moja mama z tatą aferzyli i moja mama przepaliła obiad, a potem szła do babci, rzuciła lampkę, potem drzwi odpadły, z garnka przykrywka wyleciała, potem wyleciały kotlety na podłogę, nawet tata wyleciał, bo tata się nanerwiła, potem powiedział, że ma dość i tak 2 razy dziennie. Szanuj, wybacz, nie wybaczę ci, prawda, Ola? Tak, a potem tata powiedział, cicho! Tak głośno, tak tupnął nogami. Cicho! A już mamy nie było. Mabodzi, Jezus, tata przyszedł bardzo późno i kłócili się rano, On się wścieka jak pęknie i potem denerwuje się, jak robi takie dziwne miny. Dlaczego? Bo jest aferzystą. A co trzeba robić, aby uniknąć afery? Moi rodzice unikają. Bardzo dużo unikają. Tata dużo pracuje, mam się opiekować Junią, nikt nie może przeszkadzać. Tata później wraca, a mama musi spać. Proszę pani, a uniknęli inaczej w nocy. Moje też się unikają, a potem muszą się aferować. A u nas w dzień jest tak. Nie jemy wcale śniadanie, nie widzę wcale tatusia, bo tatuś musiał zostać tam na 3 dni w tej pracy i pracować dzień i noc. Nawet go nie widziałam. Tak właśnie dzieci mówią na temat afer, które są u nas. Jak ja się dorobię nagrywajki, to ponagrywam dzieci z mojej rodziny. One naprawdę, one są niezłe. A póki co, nie wiem, czy dzisiaj Freedomia na żywo, czy nie, ale dziękuję Wam bardzo za przybycie dzisiaj, wszystkich, którzy byli na czacie. Dzisiaj na czacie bardzo mało osób. O, Grzegorz jeszcze doszedł, i Bębi, i Sirbach, i Rosomak. Doszli i Angol też, i Ciąg Bolunga, chyba jeszcze go nie było, jak wyczytywałam, więc oni wszyscy byli, wy też wszyscy byliście. I ja jeszcze tylko tutaj na koniec powiem, że w zeszłym miesiącu ktoś nawet dla Beci, żebym już nie chorowała, czy żebym szybko zdrowiała, mi dał, i ziomuś z Krakowa nas finansuje, i na 128 teraz trochę ludzi daje, i Sylwek dał dla Janka Fiora, i dla Martina na żółty garnitur ktoś dał, i Aga dała, i Piotr, i Tomek Kruk, i Martini, i Mariusz, i Artur, i Maksymilian, i znowu Mariusz, i Łukasz z Bielska Podlaskiej. Oni wszyscy nas finansują, dzięki Wam możemy sobie tutaj nadawać i możecie mnie słuchać tak jak wszystkich innych audycji. Na przykład zaraz będzie Freedomia, albo powtórka, albo na żywo, nie wiem. I ja już wypuszczam Alberta, żeby tam mogli się wszyscy przyszykować. To do usłyszenia za tydzień. Albert! Wychodzimy!